ustach rośnie ślimak, śliny, śliski ślep. W oczach tańczą błędne ognie, iskry. Lepi się do rąk spoconych, jeszcze ciepły strzęp. Nie ludzkie mięso, chyba ciężko stwierdzić. Krew ma jeden kolor wśród różnorodności skór i futer, podobnie kość. Może stąd jakiś podskórny smutek, bo idąc w głąb, stara natura jednak jedna nas. Tym bardziej na zewnątrz potrzebna nam selekcja. Raz. Gdzie pogrzebany pies jest drugorzędny fakt. Na pierwszorzędnym zęby zacisnął wbrew śmierci. Taka zawziętość, że przenika nawet groby złość. I wśród milczenia kości grzechocze niezgody kość. Zachłanność bywa bezinteresowna, świat to dom. Człowiek to w magazynie Rosenthala mastodont. Wyobraźnia, która władzę chciała kraść bogom. Superman nie, to samolot nie, to ptak Dodo. Obgryzłem kości, najadłem się jak zły. Nic już nie zmieszczę. Zabieram złoto i resztę twojej krwi. Przyjdę po więcej. Bębny kopyt tętent, w nosie drażni siarki fetor, proch i trotyl. Serce gubi rytm w przeciwieństwie do diabelskiej sprawności maszynowych, księgowych, rachujących kości. Łamie fortuny koło, wciąż zatacza się historia. Pijany statek, którym smętnie bawi się ironia. Jedyny symbol, który łączy ludzi ponad cele. Czaszka, za którą krzyżują się dwie piszczele. Piracka gospodarka trwa konkwista. Kapitał to kapitan, zysk to misja. Z kości słoniowej wiesz, że rosną, budzą podziw. A skąd te kości, Kongo to obchodzi? Nie zyskać na tym kwadratura koła. Baranku Boży szepczą stojąc w karakułach. Zobacz, ich logika ma tę prostą postać. Róg w okrągłej czaszce, śmiertelny błąd nosorożca. Obgryzłem kości, najadłem się jak zły. Nie zmieszczę.